Ja, velkommen nok en gang til Gal Mix. Denne gang Gal Mix nummer 7. Det skal som vanlig bli litt sketcher, intervjuer, musikk og mye annet hyggelig. Og vi skal starte opp med en liten sensasjon I dag. Vi har besøk her I studio av den svenske tennisstjernen Bjørn Borg. Og vi gjør oppmerksom på at intervjuet kommer til å foregå på norsk. Velkommen hit, Bjørn Borg. Takk for det. Det hyggelig å ha en av Sveriges to verdensstjerner innen idretten her I studio. To? Ja, deg og Ingmar Stenmark selvfølgelig. Ingmar, hvem sa du? Stenmark. Han kan ikke være særlig kjent. Jeg har I hvert fall aldri spilt mot den, jeg. Så... Nei, han kjører jo slalom. Han... Ja, hva så? Jeg har en venn som kjører Mercedes, ja, men han jo ikke noe kjent for det. Ja, det glemte du. Men du har jo nå vært proff I flere år og har tjent masse penger fordi du har vunnet I ett set. Nei, ikke ett set, ikke sant? Tre set. Man må vinne tre av fem set. Ja, akkurat. Ja. Men hvorfor begynte du egentlig med profftennis, Bjørn? Da jeg var så veldig lei av å være fattig, skjønner du. Altid så overtrakk jeg kontoen min. Mm. Hver gang jeg fikk saldo fra banken min, så viste kontoen flere hundre kroner I bankens favor. Ja, men nå har det vel blitt annerledes. Ja, etter bare fire måneder I år, så fikk jeg saldo fra banken, og da stod det 2,5 millioner kroner fordel Borg. Akkurat. Det hardt? Ja, det skal være visst, altså. Det opp klokka 11 nesten hver eneste dag, og så spiller jeg kamp, ja, noen ganger opp til flere ganger I uka. Akkurat, men det blir vel tid til noen fornøyelser også? Jo, det klart, det blir jo en fest I ny og ned, da. Det blir for eksempel arrangert tennisball en gang I uka, da. Som alle med på, ja, akkurat. Men... Bjørn, det en ting jeg lurer på. Poengberegningen I tennis, den foregår ofte på engelsk. Ja. Og ja, når det 15-0 for eksempel, så sier dommeren ofte 15 love. Hva kommer det av? Ja, det ikke alltid det. Altså, vi har jo hatt litt spesielle dommer av og til, vet du, som sier 15 darling, eller 15 baby. Eller hvis jeg litt sure, så sier jeg at de sier 15 you bastard. Akkurat, så det liksom hvilket litt forhold dommeren og spillerne har mellom hverandre og sånn. Ja, riktig. Men kan du forklare selve poengberegningen? Den virker innviklet. Ja, den egentlig veldig enkel. Når man vinner første ball, da, så blir det altså 15-0. Og hvis motparten vinner da neste for eksempel, så blir det 15 like, som vi sier på svensk. Mm. Og hvis det da fortsetter på samme måte, så blir det 30-15, 30 like, 40-30, og så det juice. Mm, akkurat. Juice, hva det for noe? Juice, det saften av presset apelsiner, eller apelsinsaft, ikke sant? Så det det vi drikker I pausen, ikke sant? Ja, dere sitter akkurat, ja. Men Bjørn, du har jo nå vunnet omtrent alt som å vinne I tennis. Har du noen gang tenkt på hva du skal gjøre etter at du slutter å spille? Ja, jeg lurer på om jeg skal begynne å spille gitar igjen, da. Ja, så igjen, du har spilt gitar tidligere, altså. Ja, for lenge siden. Jeg holdt faktisk på å starte band for mange år siden, ja. Jaha, hva var det for band? Ja, det var altså, fetteren min, Benny Borg, da, og jeg hadde tenkt å få med oss et par damer og starte band, da. Men så tenkte vi at det jo dødfødt, vet du, med navn som Bjørn og Benny, det går jo ikke. Nei, det sant. Du startet ikke dette bandet nå I det hele tatt? Nei, ikke det, men senere så startet jeg et lite band sammen med noen andre tennisspillere altså. Akkurat, hva heter det da? Backhand Turner Overdrive. Akkurat, men du til slutt Bjørn, du snakker jo utrolig godt norsk til å være svensk. Ja, du skjønner, jeg var nødt til å lære meg norsk, vet du, fordi jeg har jo tross alt andre interesser enn tennis. Ja, så du har det, og hvilke interesser det da? Oljeinteresser I Nordsjøen. Galmix. Og da skal det bli musikk, og apropos Bjørn Borg, så har jo han som alle vet en kanonserv, og apropos kanonserv, så har vi funnet frem en plate med en artist som faktisk heter Freddy Kanon, som synger og spiller Way Down Yonder in New Orleans. Og som eget som Bjørn Borg reiser, skulle det ikke forundre oss om også han en gang I fremtiden vil spille Way Down Yonder in New Orleans.